Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 dzień maja, 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje drugi z górników odnalezionych dzisiaj w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. 900 metrów pod ziemią, w bardzo trudnych warunkach, cały czas trwa akcja ratunkowa. Wciąż nieznany jest los trzech górników. W Chorwacji zapalił się autokar turystyczny z Polski. Nie ma poszkodowanych. Tragiczną informację przekazał po południu prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Odnaleziony przez ratowników górnik nie żyje. Zidentyfikowano jego ciało. To druga śmiertelna ofiara wczorajszego wstrząsu w kopalni Zofiówka. Dwóch kolegów oraz osoba z dalszej rodziny, pracownik biura dyrekcji, zidentyfikowały ciało. Z rodzinami górników jest psycholog. 900 metrów pod ziemią w kopalni cały czas trwa akcja ratunkowa. Poszukiwanych jest jeszcze trzech górników. Daniel Ozan, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, potwierdza, że ratownicy pracują w bardzo trudnych warunkach. Brakuje tlenu. Łącznie ratownicy zrobili około 30 metrów postępu. Połowa tej trasy była relatywnie dobra. Druga część tego wyrobiska jest dość trudna. Ratownicy musieli nawet ściągać aparaty tlenowe i nieść je za sobą. Jest taki mały przekrój tego wyrobiska. Jest bardzo dużo tutaj elementów tych urządzeń, które były w wyrobisku, spiętrzonych po tym wstrząsie. Wysokość wyrobiska 1,5 metrów w pierwszej części zwężyła się do tylko 0,5 metra. Sztab ratunkowy chce możliwie w krótkim czasie zawężyć obszar poszukiwań, żeby jak najszybciej dotrzeć do poszukiwanych górników. W szpitalu przebywa 4 rannych mężczyzn. 2 z nich po wstrząsie samodzielnie wydostali się na powierzchnię. 2 kolejni zostali wydobyci przez ratowników zaraz po zdarzeniu. Z rannymi rozmawiał w szpitalu prezydent Andrzej Duda. Zagrożenie metanowe było gigantyczne, ale oni wiedzieli, gdzie jest rura z powietrzem. Rura była rozszczelniona i oni po prostu tam, gdzie to powietrze uciekało z rury, zatrzymali się, tam leżeli i czekali, bo wiedzieli, że ratownicy przyjdą, bo wiadomo było, że przecież przyjdą. No i rzeczywiście po dłuższym czasie ratownicy do nich dotarli i wydobyli ich i oni mówią, że przeżyli tylko właśnie dzięki temu, że byli przy tej rozszczelnionej rurze, którą było cały czas tłoczone powietrze, bo jak się od rury odsunął którykolwiek chociaż na chwilę, to od razu już się mu robiło słabo, takie duże było stężenie metanu. O życiu rannych górników nie zagraża niebezpieczeństwo. A w serwisie Trójki kolejne informacje. Prezydent Katowic Marcin Krupa zdecydował o rozwiązaniu demonstracji środowisk narodowych. Zrobił to, jak informuje, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Krótko po tej decyzji doszło do starci demonstrantów z funkcjonariuszami i policja użyła siły. Przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego nie chcieli się rozejść, argumentując, że ich demonstracja jest legalna. Natomiast kontrmanifestanci nie mieli zgody władz miasta. W Chorwacji zapalił się autokar turystyczny z Polski. Do tego wypadku doszło na autostradzie A1 w pobliżu miejscowości Karlowac. Na szczęście żadnemu z podróżnych nic się nie stało. Takie informacje przekazał Artur Lompart z biura prasowego MSZ-u. Wszystkie osoby są bezpieczne, natomiast zniszczenie uległy ich rzeczy osobiste. Konsul Polski jest na miejscu, udziela pomocy doraźnej i w przypadku osób, które utraciły dokumenty podróży, te dokumenty są im wystawiane przez ambasadę polską w Zagrzebiu. Biuro turystyczne, które zorganizowało wycieczkę, poinformowało, że nowy autokar powinien dojechać do podróżnych w najbliższym czasie i zabrać ich do Polski. To wszystkie informacje teraz na kolejne. Zapraszamy o 18.00. Zimna noc przed nami od 4 do 7 stopni i przygruntowe przymrozki do minus 1. To na Przedgórzu Sudeckim będzie pogodnie, bez opadów. Jutro piękny dzień, dużo słońca, trochę chmur tylko na południowym wschodzie, w większości regionów na termometrach od 20 do 22 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko w Saturnie. Totalna ochrona i konfiguracja smartfona. W pakiecie taniej. Instalacja antywirusa McAfee, ochrona folią HD+, konfiguracja i przeniesienie danych. Tylko 129 zł. Saturn. Technologia tak ma. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. W Rainbow startuje Last Minute, jakiego jeszcze nie było. Last Minute 500+. Na początek rabat do 50% dla każdego. Na plus aż 3 super opcje do wyboru. Po pierwsze, wakacje za jedyne 500 zł dla dzieci. Po drugie, do 500 zł zniżki dla drugiej osoby na wakacjach we dwoje. I po trzecie, do 500 zł zniżki dla każdego na wybranych objazdówkach. Nie czekaj, rezerwuj teraz Last Minute 500+ w Rainbow. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm. Patrz, Marian, 1000 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Sharp 32 cale za jedyne 750. Samsung Smart TV 43 cale 4K Ultra HD za jedyne 1750. Panasonic Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Wie pan co, tak sobie teraz myślę, że wymieniłabym jednak tę szynkę na... To ja wymienię. Mamy wędzarza z Bujnicką, od szwagra mamy, staropolską i śląską też mamy. Przy Ladzie w Kauflandzie mamy tak szeroki wybór, że długo by wymieniać. Kaufland. Spotkajmy się przy Ladzie. W tym tygodniu w Kauflandzie kiełbasa ze świniobicia 100 gramów złoty 59. Weź kartę Payback w Kauflandzie, zarejestruj, a 200 punktów na start będzie twoje. Kaufland na dobry tydzień. Z domu do pracy, z pracy do kina, z kina za miasto, stamtąd nad wodę lub w góry i znowu do domu. Nieważne skąd, dokąd i po co. Z nową rodziną SUV-ów Forda dojedziesz tam, gdzie chcesz. Tylko teraz nowy Ford EcoSport może być twój. Już od 64 950 zł. Sprawdź też Fordy Kuga i Edge w atrakcyjnych cenach. Odkryj nową rodzinę SUV-ów Forda już dziś. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już prawie 8 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Witamy bardzo serdecznie naszej sportowej audycji w Trójce. Jan Kałucki i Adam Malecki, PG Skrabeł Chatów Siatkarskim, mistrzem Polski. Spełnienie marzeń dla całej drużyny, a także dla libero Kacpra Piechockiego. Od zawsze mam skrę w sercu i kocham ten klub, więc bardzo mi na tym zależało. Zdobyć mistrzostwo w tych barwach to naprawdę nie do opisania uczucie. W ekstraklasie piłkarskiej na mistrza Polski jeszcze poczekamy. Trwa walka o najwyższe lokaty i o utrzymanie. Widmo spadku zajrzało głęboko w oczy piłkarzy Lechii Gdańsk. Po porażce z Termaliką w szatni panowały minorowe nastroje. Tak, jestem zdenerwowany, jestem wkurzony, ale nie jestem załamany, bo ja wierzę w ten zespół. Mówił bramkarz Duszan Kucjak. W Gdańsku smutek, w Poznaniu święto, bo kiedy można pobiec i to jeszcze w szczytnym celu, to są wielkie powody do radości. Trwa bieg Wings for Life. Na miejscu jest Krzysztof Łoniewski, z którym się połączymy. Jest też Adam Małysz. Była więc okazja do rozmowy i do pytania. Co łączy dwóch mistrzów skoków narciarskich? Adama Małysza i Kamila Stocha? Ja na początku też byłem słaby, Kamil był słaby. Później z wiekiem czasu ja stałem się mocny psychicznie i takim mocnym psychicznie teraz jest również Kamil. Mocni psychicznie są także żużlowcy, a o nich też będzie okazja porozmawiać. W końcu trwa piąta kolejka Ekstraligi, a do tego w sobotę na PGE Narodowym odbędzie się pierwsza runda cyklu Grand Prix. We Włoszech kolarze jadą w Giro d'Italia. Rękę na pulsie jak zwykle, jeżeli chodzi o kolarstwo, trzyma Henryk Sytner, który zawita w naszym studiu z ekspertem Adamem Proboszem. Do tego snooker, koszykówka i NBA, bo tam kosmiczną formę prezentuje LeBron James. Decydujące punkty dla Cleveland Cavaliers zdobył równo z końcową syreną. Komentatorzy oszaleli. Cleveland! O kosmicznym LeBronie później. My już teraz zapraszamy Państwa do kontaktu 22 i 7 trójek. Tak, bo na pewno bardzo dużo dzieje się w świecie sportu. Jeżeli mają Państwo jakieś informacje z pierwszej ręki, to proszę nas o tym informować. To teraz my poinformujemy Państwa o najważniejszych informacjach z kraju i ze świata. Tak, a zaczynamy oczywiście od chyba najważniejszej informacji trwającego jeszcze weekendu. PGS Krabbełchatów siatkarskim mistrzem Polski. W drugim meczu finału ekipa prowadzona przez Roberto Piazzę i Michała Winiarskiego pokonała w Kędzierzynie Koźlu broniącą tytułu Zaksę 3-1. Serię do dwóch zwycięstw zakończyła bez porażki. To dziewiąte w historii zwycięstwo Skry w Mistrzostwach Polski. 4 lata zespół z Bełchatowa czekał na powrót na pierwsze miejsce. Brąz wywalczyła drużyna Trefla Gdańsk, po raz drugi pokonując Indykpol AZS Olsztyn, tym razem 3-1. 9 tytułów Skry, 3 medale dla Polaków w zapasach. Muhammed Gadżijew wywalczył w Rosji srebrny medal w kategorii do 70 kg w stylu wolnym. Wcześniej krążki zgarnęli jeszcze Roxana Zasina, srebro w wadze do 55 kg, a Katarzyna Krawczyk brąz w kategorii 53 kg. Chciałem ci zostawić zapasy, bo wiem, że zapasy bardzo lubisz. Ja za to uwielbiam... Przedpasy. Ja uwielbiam MotoGP, a tu triumfował dziś Marc Marquez. Hiszpan bez większego problemu wygrał GP Grand Prix Hiszpanii. To jest 37 triumf w karierze. Więcej emocji było w walce o niższe miejsce na podium. Ostatecznie po naprawdę wielu przetasowaniach drugie miejsce wywalczył Juan Zarco, a trzecie Andrea Iannone. Wyścigu z powodu kraksy nie ukończył chociażby dotychczasowy lider cyklu Włoch Andrea Dovizioso. Juan Zarco powinien powiedzieć, bo to Francuz. Skoro motocykle, to sprawdźmy, co w Speedway Ekstralidze. Unia Tarnów walczy ze Spartą Wrocław i jak na razie po 5 biegach jest remis 15-15. W tenisie zakończył się turniej ATP w Monachium. W finale Aleksander Zveriev pokonał Filipa Kohlschreibera 6-3 i 6-3. W zeszłym roku w Bawarii także najlepszy był Zveriev. Teraz garść wiadomości piłkarskich. W Lotto Ekstraklasie trwają 2 spotkania grupy mistrzowskiej. Wisła Kraków wygrywa na wyjeździe z Koroną Kielce 3-0, a Górnik Zabrze, który również gra na wyjeździe, również wygrywa z 2-0, tyle że z Zagłębiem Lubin. A o 18:00 hit kolejki, być może jeden z najważniejszych meczów sezonu, Jagiellonia zagra z Legią Warszawa. No i chyba już możemy zapowiedzieć, że na miejscu jest Filip Jastrzębski. Oczywiście będą relacje z tego meczu na naszej antenie. Skoro mowa o spotkaniach dużego kalibru, to wieczorem w Hiszpanii El Clasico. Wprawdzie wszystko w lidze już jest rozstrzygnięte, bo Barca jest mistrzem, ale derby, nawet jeśli rozgrywane są o pietruszkę, wciąż budzą wielkie emocje. A poza tym derby rządzą się swoimi prawami. Tak. We Włoszech Juventus wygrał wczoraj z Bolonią 3-1, a Napoli w zakończonym przed chwilą meczu zremisowało 2-2 z Torino, a zatem stara dama powiększyła swoją przewagę do 6 punktów. Mistrza Włoch poznamy zapewne za tydzień, natomiast wczoraj poznaliśmy mistrza Rosji. To Lokomotiv Moskwa, a więc drużyna Macieja Rybusa. Może jego liczby nie powalają, bo nie miał ani jednej asysty czy też gola, ale zwycięzców się nie sądzi. A skoro o sukcesach Polaków za granicą mowa, zespół Joanny Wołosz i Imoko Volley College Liano zgarnął brązowy medal w siatkarskiej lidze mistrzyń. Imoko wygrało 3-0 z Galatasaray Stambuł. Jeszcze 2 miłe informacje z europejskich boisk. Łukasz Teodorczyk strzelił gola dla Anderlechtu Bruksela w meczu przeciwko Brugi. Ekipa Polaka wygrała 2-1. Jeszcze jakaś literówka. Natomiast we Włoszech Mariusz Stępiński pokonał bramkarza Crotone. Spotkanie cały czas trwa. Chievo prowadzi z Crotone 2-1. A już za chwilę więcej o siatkówce i o wielkim triumfie PGS Krybełchatów. podawaliśmy różne informacje z kraju i ze świata. Jedną ominęliśmy, ale jest niezwykle ważna. Dotyczy Sir Alexa Fergusona. Były trener Manchester United, miał wylew krwi do mózgu i został poddany operacji neurochirurgicznej. Klub, w którym Ferguson spędził 27 lat, napisał w specjalnym oświadczeniu, że zabieg się udał, ale Sir Alex potrzebuje teraz intensywnej opieki do skutecznej rehabilitacji. Ferguson to najbardziej utytułowany szkoleniowiec w historii futbolu. Przez 39 lat kariery trenerskiej zdobył aż 48 trofeów. Trzymamy kciuki za Sir Alexa Fergusona. Teraz tak, słynny Fergie Time. Pamiętasz ten finał Ligi Mistrzów? Do piłki nożnej jeszcze wrócimy, ale teraz już nasze parkiety. Siatkarze PGS Krybełchatów zostali mistrzem Polski sezonu 2017-2018. W wielkim finale podopieczni Roberto Piatcy pokonali Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Najpierw 3-0 na własnym boisku, a później 3-1 na terenie rywala. Całe play-offy stały na bardzo wysokim poziomie, ale takiego końcowego rozstrzygnięcia no, mało kto się spodziewał. Zaksa niemal od początku do końca okupowała pierwsze miejsce w tabeli. Mimo to wczoraj ustępujący mistrzowie musieli uznać wyższość PGS Kry. Kapitalne widowisko było znakomitym podsumowaniem sezonu. Radości nie ukrywał Patryk Czarnowski, dla którego to trzecie z rzędu mistrzostwo Polski. Wcześniej środkowy z Kry bronił barw Zaksy. Talizman, złoty talizman. Bardzo się cieszę. Jest mi no niezmiernie miło, że po 2 latach w Zaksie przeszedłem do PGS Krybełchatów i udało nam się wywalczyć złoto. Cieszę się, bardzo się cieszę. Ciężko mi cokolwiek więcej powiedzieć na tą chwilę. No czułość było w powietrzu, że gramy z mistrzem. To atmosferę gdzieś tam z poprzednich lat. Wiedzieliśmy, że nie będą to łatwe mecze. Ogólnie chciałbym pogratulować całej drużynie, bo patrząc na nie tylko na te mecze, ale na przestrzeni całego sezonu, był to naprawdę bardzo ciężki sezon od wielu lat. Bardzo dużo zespołów w lidze, Liga Mistrzów, klubowe Mistrzostwa Świata, wiecznie wyjazdy, więc naprawdę był to duży wyczyn, żeby osiągnąć złoto w tym roku. Do ostatniej chwili Zaksa przecież rolowała na pierwszym miejscu, więc tutaj przed meczami mało kto obstawiał, że my będziemy. Łez wzruszeń nie krył też Kacper Piechocki. To był mój czwarty sezon tutaj i naprawdę to było moje marzenie od dziecka, bo ja pamiętam pierwsze Mistrzostwo Polski tutaj, czekaliśmy pod starą jeszcze halą. Bełchatowie przyjeżdżali zawodnicy, cieszyliśmy się, byłem taki mały i od zawsze mam Skrę w sercu. I kocham ten klub, więc bardzo mi na tym zależało. Zdobyć Mistrzostwo w tych barwach to naprawdę nie do opisania uczucie. Tak, oddanych zawodników kluby mogą tylko pozazdrościć. Trudno wskazać jednego bohatera w Skry. W play-offach świetnie grali m.in. Bartosz Łomacz, Średźko Lisiniać, Milat, Eba Dipur, Mariusz Wlazły. Porażkę próbował jakoś tłumaczyć libero Zaksy Paweł Zatorski. Mieli różne mecze, ale od półfinałów już Eba Dipur wskoczył na ten najwyższy poziom. Pokazał, że zasługuje na miano wielkiego gracza, do tego Mario, do tego Średźko. I próbowaliśmy walczyć tym, co mieliśmy. Nie udało się i przegraliśmy jako drużyna. To nas cieszy, że zostajemy razem i walczymy dalej razem. Gra dobrze nam się układała, później właśnie wspomniany Eba Dipur zerwał się w pewnym momencie. Doszli nas, widać było, że jak już uwierzyli, poczuli naszą krew, to ciężko już było ich zatrzymać. Zaksie zostaje jeszcze walka w Final Four Ligi Mistrzów, natomiast PGS Kra jest pierwszą drużyną, którą na pewno zobaczymy w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. Zaksa będzie się musiała mierzyć w kwalifikacjach, a to wszystko przez dość kontrowersyjny ranking CEF. Ale wracając jeszcze do Plus Ligi, wczoraj też poznaliśmy brązowego medalu listę Mistrzostw Polski. To Trefl Gdańsk, który dwukrotnie wygrał z AZS-em Olsztyn. Na początku 3-2, a wczoraj 3-1. Przyjmujący Trefla Artur Szalpuk. Naprawdę był to bardzo dobry sezon, szczególnie dla takiego klubu, jakim jest Trefl Gdańsk, gdzie ten budżet jest trochę mniejszy, a walczyliśmy bardzo dobrze, sporo zdobyliśmy. No myślę, że się bardzo, bardzo wszyscy cieszą, jeszcze myślę, że to do końca nie dociera. Gram całym serduchem, więc i do tych pozytywnych emocji czasami dochodzą do tych negatywnych. To nie jest dobre, ale mniejsza o to. Tak, kibice bardzo nam pomogli i tak jak powiedziałem, to jest też ich medal. Dziękujemy za wszystko, za każdą pomoc, za każdą złotówkę dorzuconą do tego, żebyśmy wystartowali. Frekwencja tutaj na hali, choć zawsze widać puste krzesła, to pamiętajmy, że ona jest olbrzymia i tych kibiców przychodziło naprawdę sporo. Jeszcze raz wielkie dzięki dla nich. Ale wielkie brawa należą się też dla AZS-u Olsztyn, którzy rozegrali kapitalny sezon, wielka siatkówka wraca do Olsztyna i to najbardziej cieszy Daniela Plińskiego. Trzeba pamiętać, że nasza publiczność, nasi kibice byli z nami przez cały rok. Są to fantastyczni kibice, fantastyczni ludzie, docenili nasz trud całego sezonu. No jeszcze raz wielkie dzięki dla tych ludzi, którzy za nami jeździli po całej Polsce, wspierali nas na Urani. Ale twierdzę, że byliśmy bliżej złotego medalu niż brązowego w tym roku, bo naprawdę mieliśmy Zaksę w pierwszym meczu na Widelcu. Szczerze powiedziawszy, to Gdańsk w meczu o trzecie miejsce był lepszą drużyną od nas. Szatnia nasza żyła, jestem drugi rok w Olsztynie i naprawdę, jeżeli chodzi o moich kolegów, moich przyjaciół z szatni, to naprawdę kolektyw, wielka drużyna. Sezon za nami, czekamy na Państwa komentarze. Czy mistrzostwo dla Skry jest zaskoczeniem? Jak poradzi sobie Zaksa w Lidze Mistrzów 2-2 i 7 trójek? A już za chwilę przeniesiemy się do Poznania. Tam jest Krzysztof Łoniewski, który śledzi bieg Wings for Life. Zakończyło się spotkanie w Lubinie. Górnik Zabrze wygrał z Zagłębiem 2-0. Trwa jeszcze spotkanie w Kielcach, ale tam się raczej już nic nie zmieni. Wisła Kraków prowadzi z Koroną 3-0. Tak jak zapowiadaliśmy, łączymy się z Poznaniem i z Krzysztofem Łoniewskim. Tam w Poznaniu trwa bieg Wings for Life. Witaj, Krzysztof. Dzień dobry. Przypomnij proszę, jaka jest główna idea tego biegu, z tego co widzimy, bo transmitują tak naprawdę wszystkie telewizje z całego świata. Niesamowita radość, niesamowite święto biegania i to w szczytnym celu, prawda? To prawda, cel jest szczytny i biega się w tym celu na całym świecie. 12 miast, 6 kontynentów. Tutaj w Polsce biegamy po raz piąty w Poznaniu. Cel jest taki, że wszystkie środki, które są zgromadzone na organizację biegów, są przeznaczane na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. Do tej pory udało się już zebrać na ten cel ponad 20 milionów euro, więc ta kwota robi wrażenie. W Poznaniu jak zwykle fenomenalna atmosfera, prawie 8 tysięcy biegaczy na starcie, kolorowy tłum i ten bieg już powoli się kończy. Tak naprawdę na trasie w Poznaniu, w okolicach Poznania pozostał już tylko Dariusz Nożyński. On już przebiegł ponad 65 kilometrów, no i za moment powinien go dopaść samochód pościgowy, no bo to też jest wyjątkowość tego biegu, że to nie biegnie się do mety, tylko meta goni biegaczy. Jest nią efektowny biały samochód, za którego kierownicą zasiada Adam Małysz. Rusił w pościg za biegaczami po 30 minutach. Najpierw z prędkością 15 km na godzinę, teraz pędzi już z prędkością 20 km na godzinę. To dla Adama musi być wielkie przeżycie, a ja miałem okazję porozmawiać z Adamem Małyszem przed startem biegu, no ale o czym mogłem z nim porozmawiać? Oczywiście o skokach narciarskich i zapytałem go o to, jak ocenia sezon w wykonaniu naszej reprezentacji. Już kurz opadł. Myślę, że bardzo dobry sezon skoków narciarskich. Złoto olimpijskie, medal w drużynie, zdobycie Pucharu Świata przez Kamila. turnieju czterech skoczni, także no, myślę, że lepiej być nie może. No. Czy dałoby się wycisnąć jeszcze coś z tego sezonu? Choćby i pierwszy konkurs na średniej skoczni na olimpiadzie, gdzie dwóch Polaków po pierwszej serii prowadziło, później wypadli jakby poza pierwszą trójkę, więc to było na pewno smutne, ale to też jakby nie było gdzieś tam przyczyną samych zawodników, tylko całego systemu, który się wytworzył, wiatru, tego jak wyglądał cały ten konkurs. Ja zresztą głośno o tym mówiłem, nie bojąc się jakiejś tam krytyki ze strony FIS-u i innych osób, dlatego że no, o takich rzeczach trzeba mówić, jeśli się o takich rzeczach mówi. Później też jest tak, że mimo wszystko bardziej Cię doceniają i bardziej patrzą na Ciebie właśnie z tej strony, że to nie jest tak jak dawniej było, że Polska to był taki kraj, który no, tolerowaliśmy, ale nie zwracaliśmy na nich uwagi. My jesteśmy teraz naprawdę na takiej pozycji, że no, musimy się też odzywać i też to zostało zauważone. No i mamy giganta Kamila Stocha, o którym Ty mówisz w samych superlatywach, że to jest czysta przyjemność obcować z nim. Pracować z Kamilem to naprawdę, to jest w 100% profesjonalista, który oddaje się temu sportowi, który podporządkował się temu, co robi, i oby więcej takich profesjonalistów. Oczywiście nie ma co zarzucać tutaj innym chłopakom, czyli całym kadrowiczom, bo też się bardzo starają. A Kamil ma coś takiego w sobie, no niestety, no tacy zawodnicy rodzą się raz na 20-30 lat, gdzie pojawia się i w zasadzie to nie jest tak, że jemu wszystko lekko wychodzi, ma ten talent i to widać, ale też ta ciężka praca, te wyrzeczenia i motywacja powoduje, że wtedy jest najlepszy, niedościgniony. A co Wy macie ze sobą podobnego? Widzisz jakieś takie cechy wspólne pomiędzy Tobą a Kamilem? To jest tak, że wielokrotnie gdzieś tam i ja byłem pytany, i Kamil był pytany, kto był lepszy, czy kto jest lepszy. Ja nie lubię tego pytania, Kamil też nie lubi tego pytania, gdyż no, każdy w danym czasie był dobry i pokazywał swoją klasę. To były zupełnie inne czasy, jak ja skakałem. Inny sprzęt, inne skoczni, inny system. Teraz jest zupełnie inaczej. Więc trudno mi powiedzieć, czy ja bym sobie w tym momencie poradził z tym, co jest teraz. Więc... A sfera mentalna? Nie jesteście podobni? Tego wszystkiego trzeba było się uczyć. I ja na początku też byłem słaby, Kamil był słaby. Później z wiekiem czasu ja stałem się mocny psychicznie i takim mocnym psychicznie teraz jest również Kamil. Mówisz o wyrzeczeniach, jakie dotykają Kamila, jakie dotykały też Ciebie. Na czym polegają te wyrzeczenia? To prawda, że nasi chłopcy mieli tylko tydzień wolnego? No w zasadzie nawet nie. To jest tak, że ten system się też zmienił. Teraz jest zupełnie inaczej. Te treningi są inne. Trzeba się uczyć regeneracji. Ze względu na to, że trening jest krótki, ale jest bardzo intensywny taki, a później trzeba się dobrze zregenerować, żeby znów jakby mieć siły do działania. I kiedyś było tak, że kwiecień był wolny, można było sobie wyjechać gdzieś na urlop, trochę odpocząć, popuścić i tak dalej. Teraz to jest w trakcie sezonu. Mają takie trzy momenty w trakcie sezonu, gdzie mają po tydzień, 10 dni, gdzie mogą wyjechać z rodzinami, bardziej odpocząć, zregenerować się, a w tym momencie po prostu trzeba trenować. Oni nie skaczą, bo nie skaczą, ale cały czas mają przygotowanie kondycyjne i siłowe, więc to jest taki okres, który trzeba przepracować. Później do tego wejdzie jeszcze skocznia narciarska, ale też będą właśnie te przerwy w trakcie sezonu. To jest też z jednej strony fajnie, bo mogą wyjechać na wczasy wtedy, jak wszyscy. Za moich czasów nie było raczej szans. A jak Twoje wczasy w Tajlandii udane? Udane. Wypocząłem psychicznie, bo fizycznie nie było okazji ze względu na to, że żona zaplanowała dosyć intensywny wypoczynek. Bardzo dużo żeśmy zwiedzali, więc myślę, że przyjemne, spożyteczne. Ale Ty nie lubisz siedzieć w miejscu, więc chyba dobrze trafiłeś. Myślę, że tak, bo tam na początku gdzieś tam chciałem sobie poleżeć, ale później jak przyszło 1-2 dni poleżeć, to już mi się zaczynało troszkę to nużyć, więc ja zawsze byłem przyzwyczajony do tego, że bardziej potrzebuję odpoczywać psychicznie niż fizycznie, więc myślę, że taki urlop jak najbardziej. Adam, Ty jesteś człowiekiem, który nie znosi nudy, sam o tym mówisz. Nie ciągnie Cię do samochodu? Oczywiście, że ciągnie, no to jest wiadomo, że ciągnie, no ale trzeba było gdzieś się tam pogodzić z tym, nie że... Nie masz na to czasu chyba teraz, prawda? Pierwsze to, że nie ma czasu, drugie to, że no to jest bardzo drogi sport i bardzo wymagający, wręcz bym nawet powiedział często brutalny, a głównie to wszystko rozgrywa się przede wszystkim w strefie budżetu i pieniędzy, dlatego że no, nie mając potężnego budżetu, jaki jest na to potrzebny, no to gdzieś tam możesz się gdzieś tam bawić turystycznie w to, ale jeśli chcesz to robić zawodowo, to jest Ci ten budżet bardzo potrzebny. Oczywiście ciągło mi wielokrotnie do tego, ja zresztą jak w tym sezonie, w którym zakończyłem jeździć, no to ja prawie rok szukałem, 8-10 miesięcy szukałem sponsorów, żeby móc dalej. Nie udało się i przez ten czas też miałem czas, żeby troszkę pomyśleć nad tym, jak to ustawić w tym momencie, bo jednak brak tej adrenaliny zawsze dokucza sportowcowi, który był zawsze przyzwyczajony do tej adrenaliny. ale już jakoś się tam przyzwyczaiłem do tego. Oczywiście jak tylko gdzieś tam czas pozwoli, no to do tej rajdówki siądę, przejadę się, potrenuję. No ale tego czasu, tak jak mówisz, nie ma już za dużo. A w tej nowej robocie dyrektorskiej jest trochę adrenaliny? Adrenaliny? Myślę, że jest nerwów dużo, bo to się tak wydaje. Ale stojąc na dole, obserwując chłopaków i trzymając do nich kciuki, wiedząc o tym, że nie jesteś w stanie im pomóc, że to wszystko od nich zależy, bo to oni stoją tam na górze, to nerwy są okropne, bym wręcz powiedział. Nawet czasem większe niż to, jak stałem tam na górze i to ja musiałem skoczyć. Wtedy odpowiadałem za siebie, a teraz w jakim stopniu odpowiadam za nich, a nie mam na to wpływu żadnego. Rozmawiamy tuż przed biegiem Wings for Life. Jutro znowu będziesz pędził z zawrotną prędkością. Dokładnie. Już 15 na godzinę, tak? Już dzisiaj były przymiarki, także już się nie mogę tego doczekać. Mam nadzieję, że w tym roku nie będzie się mi chciało tak sikać jak w zeszłym, bo to jest chyba największa bolączka. Taki miałem przykład na Dakarze ostatni, więc to nie jest miłe. Adam Małysz na trasie i tak naprawdę już dojechał do zwycięzcy. Krzysztof, już wszystko rozstrzygnięte. Powiedz, jaki jest ten niesamowity wynik? Już wiemy, Dariusz Narzyński jest zwycięzcą polskiej edycji Wings for Life. Przebiegł prawie 67 kilometrów. Jeżeli chodzi o rywalizację pań, to tu najlepsza była Violetta Paduszyńska. Ona przebiegła 48 kilometrów z małym haczykiem. Jest nam bardzo miło poinformować, że Violetta na co dzień jest trenerką trójkowej akcji Biegam, bo lubię. Pewną symboliką tego biegu ogólnoświatowego jest to, że startują zawodnicy pełnosprawni z niepełnosprawnymi na wózkach. W ubiegłym roku wygrał Szwed Aaron Andersson, który właśnie porusza się na wózku i w tym roku on również prowadzi w tej rywalizacji ogólnoświatowej. On startuje w Filadelfii, na Florydzie, przepraszam, w Stanach Zjednoczonych. No i naprawdę robi wrażenie, ilu wózkowiczów, ilu zawodników na wózkach inwalidzkich stanęło dzisiaj na starcie i jak bardzo cieszyli się, kiedy docierali tutaj na metę w Poznaniu i odbierali medale. Naprawdę to było bardzo wzruszające i na tym polega również wyjątkowość tego biegu. Dziękujemy bardzo. Krzysztof Łoniecki relacjonował z Poznania. No i wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników tego biegu, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. A ja jeszcze dodam o zakończonych meczach Ekstraklasy. Wisła Kraków wygrała z Koroną Kielce 3-0, a Górnik Zabrze wygrał z Zagłębiem Lubin 2-0. Jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat, z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufać, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce i widzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem wieje nad moim miastem. Wstawaj, biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. To teraz czas na żużel. Zawitał do naszego studia Marcin Majewski, szef żużla w Canal Plus Sport. Witamy cię bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Warto zaznaczyć, że jak wszedł do studia, to pierwsze, o co się zapytał, czy gdzieś można obejrzeć trwający mecz Speedway Ekstraligi. Dobrze, to możesz od razu poinformować, skoro tak, masz podgląd. Tak, spoglądam właśnie Tarnów-Wrocław. Unia jedzie ze Spartą. W tej chwili 19-23. Tarnowskie Skuki przegrywają, ale Niki Petersen jedzie i jedzie także jest dwa razy. Zdrowy, cały i zdrowy. Tak, nie, to jest dla mnie w ogóle temat na osobną, absolutnie na osobny program. Niki Petersen, przecież no, facet, który jednak jest trzykrotnym mistrzem świata, który fatalna kontuzja przed tygodniem w niedzielę. No i co? No i dzisiaj jest najlepszy w Unii Tarnów. A jeszcze wcześniej jeszcze poważniejsza kontuzja. Przecież przez rok się leczył tak naprawdę. Tak jest, tak. Ponad 200 dni się leczył. Natomiast no jednak, mimo że ma 41 lat, to jednak cały czas go ciągnie. No i widać, że jedzie naprawdę znakomicie. Ale w ogóle nie widać, że przyszedł jakąkolwiek rehabilitację. Tak, właśnie, to jest troszeczkę poobijany. Tak. Tak, myśmy właśnie ostatnio dyskutowali na ten temat, że może właśnie czasami taka przerwa dobrze robi. Jason Doyle powiedział ostatnio coś takiego, że jak wybierał miejsce, gdzie mieszka, to absolutnie wybierał takie miejsce, żeby w ogóle ludzie tam generalnie nie znali się na żużlu, bo chciałby sobie odpocząć od tego żużla. Niki taki odpoczynek sobie zrobił. Lindgren też po wypadku sobie taki odpoczynek zrobił i jak dzisiaj bierzemy statystyki najlepszej żużlowej ligi świata, to pierwszy jest Fredrik Lindgren, a drugi jest Niki Petersen, także faktycznie to jest no naprawdę wielka postać, no i aż nie mogę doczekać Grand Prix na Stadionie Narodowym, bo no też myślę, że wszyscy nie możemy się doczekać. W sobotę pierwszy Grand Prix sezonu, 4 Polaków, do tego 5 z dziką kartą akurat na te... Dziki Krzysztof Kasprzak. Czy to był oczywisty wybór, czy tam jeszcze jednak dyskusje były, żeby to mógł być ktoś inny? Ja, szczerze mówiąc, pierwszy zawodnik, o którym pomyślałem i patrząc na formę, w jakiej się już otrzymuje... Już wiem, tak, ale z tego co wiem, Jarosław Hampel nie do końca chciał wystartować. Tak, Jarosław Hampel, jakby jemu zaproponowano to pierwsze. W tej kolejności on odrzucił, w związku z tym było zaproszenie dla Krzysztofa Kasprzaka. No i tak z punktu widzenia, trochę patrząc jak Krzysztof Kasprzak jeździ, jak jeździ z Mars League, no to mam wrażenie, że oni tak najbardziej tutaj, co tu dużo mówić, jeżdżą widowiskowo, bo w związku z tym na tym narodowym będą chcieli tutaj się pokazać. Aczkolwiek już patrząc na to, co było w ubiegłym roku, no to Maciek Janowski jednak był w tym finale, był, przypomnijmy, był drugim, przegrał tylko z Lindgrenem. Jestem szalenie ciekawy. Patryk Dudek, też mam wrażenie, że taka nie do końca wiadomo w jakiej jest formie, mało jazdy, taki troszkę cały czas jeszcze gdzieś tam szuka, poszukuje. No ale rok temu zabrakło niewiele. Rok temu zabrakło niewiele, ale w końcu chciałbym, żeby ten Stadion Narodowy został jednak odczarowany. Myślę, że to jest, nic nie ma fajniejszego, piękniejszego dla żużla niż te zawody na Stadionie Narodowym. Ponad 50 tysięcy ludzi będzie. No każdy, kto był choć raz na jednej Grand Prix, nawet i tym nieudanym w 2015 roku, to wie, że ciary lecą po plecach tak, że naprawdę jak tylko jest ten warkot tych motocykli, ten pierwszy wyścig, to naprawdę jest to naprawdę coś niesamowitego. To ciężko oglądać tak naprawdę na siedząco. Ja uważam, że to Grand Prix jest, zresztą mi się podoba to, co Taje Uofinden powiedział w 2016 roku, że to absolutnie jest najlepsza runda Grand Prix na świecie, jeśli chodzi o żużel. No i coś w tym jest, absolutnie. Patrząc na naszych chłopaków, tak naprawdę no, dużo się nie zmieniło, bo tylko imię Przemka, Przemek za Piotrka Pawlickiego wskakuje, pozostajemy w rodzinie. Jak myślisz z tych naszych chłopaków w całym cyklu, kto może najbardziej namieszać? Kto jest gotowy na to, żeby na przykład zostać mistrzem świata? Zapytałem Macieja Janowskiego, jesteś gotowy? Już teraz? On powiedział tak, ja mogę zostać mistrzem świata. Czy uważasz, że tak jest? No chciałbym, żeby tak absolutnie było, bo wydaje mi się, że to już znowu strasznie długo czekamy i absolutnie myślę, że już też myślę, że dla Polski to jest też szalenie potrzebne, żeby jednak tutaj ta koniunktura na żużel, mamy świetną ligę, mamy Grand Prix, mamy świetnych zawodników, ale też potrzeba wreszcie, żeby złapać byka za rogi, żeby było to, był ten złoty medal. Myślę, że tak naprawdę z tej piątki zawodników, która pojedzie na Narodowe, myślę, że chyba tacy najbardziej gotowi to jednak Patryk, Maciek i Bartek z Marzlik. Wiadomo, Krzysztof Kasprzak pojedzie tylko z dziką kartą. Nie wiem, czego spodziewać się trochę po Przemku Pawlickim. Też dla niego myślę, że połączenie tej ligi Grand Prix też będzie myślę, jakimś takim też wyzwaniem absolutnie. Zatem wydaje mi się, że tutaj absolutnie ta trójka jest taka, moim zdaniem, przygotowana na to, żeby być. Zresztą z Marzlik w debiucie robi brązowy medal. Aczkolwiek Bartek z Marzlik, ja zgadzam się z tym, co mówi Marek Cieślak, że on czasami musi poszanować to drugie, czasami trzecie miejsce. Oczywiście uwielbiamy, żeby jechał tak, jak w Molili na kresce wygrywa i kiedy nagle te szwedzkie flagi tam wszyscy machają, bo wszyscy spodziewają się wygranej Szweda, a później szybciutko te flagi poleciały w dół, gdzieś się schowały. Widać, że Bartek jeszcze szuka dużo w sprzęcie. Tam tak, jeszcze... myślę, że Bartek szuka dużo w sprzęcie. Zresztą jest coś takiego, że nawet jak się rozmawia, to wszyscy mówią, słuchaj, ta liga jest jeszcze między innymi też taka, bo dużo zawodników jednak dużo rzeczy testuje przed Grand Prix, że ta liga się zmieni po tym pierwszym Grand Prix, że ci zawodnicy już będą wiedzieli mniej więcej co i jak. No i coś w tym jest. No nie wiem, ja nie mogę się doczekać tej soboty, bo naprawdę wydaje mi się, że będzie... A powiedz o faworytach w takim razie już poza Polakami, jeżeli miałbyś wskazać, kto będzie najgroźniejszy. Czy Jason Doyle jest w stanie obronić tytuł mistrzowski? No właśnie, to jest Jason Doyle. Jestem ciekawy, jak będzie jeździł, bo tak jak popatrzymy na historię mistrzostw świata indywidualnych, to jednak ostatnim tym, którym udało się obronić tytuł, to jest Nicky Pettersen w 2008 roku. Wcześniej to był Tony Richardson 2002. Zatem łatwo na pewno mieć nie będzie. Tak, patrząc na papier, no to Fredrik Lindgren. Jestem szalenie ciekawy. Na przykład dzisiaj jestem ciekawy, co pokaże Fredrik Lindgren w Lesznie, bo mam wrażenie, że to jest taka próba generalna dla niego przed tym Grand Prix. A facet jest jakby w innej lidze, prawda? No zupełnie jeździ niesamowicie. Jestem ciekawy też Nickiego Pettersena, który też wróci. Przecież on wychodził tą dziką kartę. On bardzo chciał pojechać, był zdeterminowany. Jestem też ciekawy Taja Wofindena. Jestem ciekawy, jak na przykład pojedzie Artyom Łaguta, który wraca do Grand Prix. Zatem jest kilka takich zagadek i fajnie, no bo przecież na to czekamy i na to liczymy. Nie wiem, Chris Holder, Greg Henko, który przecież jeździ na co dzień w drugiej lidze. No bardzo ciekawe. Stawka jest fantastyczna. Zapraszamy wszystkich kibiców. Wiem, że jeszcze bilety są, więc można kupować. Godzina 19 w najbliższą sobotę. Transmisja oczywiście w waszej telewizji, także zapraszamy. No i do zobaczenia przy kolejnej okazji. Mam nadzieję, że będziemy świętować tytuł Mistrza Świata Polaka. O żużlu w Trójce, to ja zawsze. Nawet o 12 w nocy przyjeżdżam. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Marcin Majewski, szef żużla w Kanal Plus Sport, był naszym gościem. Try not to talk too loud. Maybe it's Jeszcze powiem króciutko, że w Ekstralidze Żużlowej Wrocław prowadzi 28-20 z Tarnowem. Czekamy na te rozstrzygnięcia. W piłkarskiej Ekstraklasie doszło już do kilku rozstrzygnięć. Wiadomo, że w lidze prócz Krakowi i Śląska Wrocław utrzymają się drużyny Pogoni Szczecin i Arki Gdynia. Pogoń mierzyła się wczoraj z Arką i wygrała 3-2. Pomocnik Pogoni Kamil Drygas uważa, że jednym z głównych bohaterów ostatnich kolejek jest trener Kostaruniajić. Przypomnijmy, że kiedy Niemiec przejmował drużynę ze Szczecina, to portowcy mogli się pochwalić tylko dwoma zwycięstwami. Bardzo cieszy to zwycięstwo, aczkolwiek nie był to nasz najlepszy mecz, bo za często daliśmy się zepchnąć do defensywy. Arka swobodnie rozrywała piłkę, ale koniec końców to mamy 3 punkty, cieszymy się bardzo, zostajemy w tej lidze. Chwała wszystkim kibicom, zawodnikom, trenerom, cały Szczecin nam pomagał. Piłkarze Arki również byli zadowoleni z utrzymania, ale seria 4 ligowych przegranych z rzędu nie napawa optymizmem. Adam Marciniak. Byliśmy już przekonani, że nic złego się nam nie stanie. No ale chcemy też zagrać dla siebie, chcemy sobie coś udowodnić, troszeczkę radości chcemy sprawić kibicom. No i wydawało się w tej pierwszej połowie, że wszystko jest okej, że w końcu gramy, w końcu wymieniamy podania, tworzymy składne sytuacje. Nie wiem, niestety w drugiej połowie gdzieś się to wszystko skończyło i wróciliśmy do takiego naszego starego grania. Arka zapewniła sobie utrzymanie dzięki wcześniejszej niespodziewanej porażce Piasta Gliwice z Sandecją Nowy Sącz. Sandecja wygrała 2-1 dzięki bramce zdobytej przez Wojciecha Trochima w doliczonym czasie gry. Zdawaliśmy sobie sprawę przed meczem, jak ważny jest dla nas ten mecz. Remis nam tak naprawdę nic nie daje. Potrzebowaliśmy zwycięstwa i zrobiliśmy to, co założyliśmy sobie przed meczem, czyli zdobyliśmy 3 punkty. Bardzo się cieszę przede wszystkim nie z tego, że strzeliłem bramkę, tylko z tego, że zdobyliśmy 3 punkty i pokazaliśmy charakter w tym meczu. Sandecja wciąż jest na ostatnim miejscu w tabeli, ale do bezpiecznego miejsca traci już tylko 3 punkty. Nad Sandecją jest Brukbet Termalika Nieciecza, który sensacyjnie pokonał Lechię 1-0. Sytuacja drużyny z Gdańska, mówiąc delikatnie, jest nieciekawa. Dusan Kucjak. Nie wygląda to najlepiej, ale cały czas to jakby mamy w swoich rękach. Co mam powiedzieć? Co mam być zalamany? Tak, jestem zdenerwowany, jestem wkurzony, ale nie jestem zalamany, bo po prostu gramy we wtorek kolejny mecz, a mamy zrobić więcej, jak żebyśmy wygrali, bo początek meczu mieliśmy świetny, a z czasem było coraz gorzej. Teraz dajmy sobie sprawę, że ta sytuacja nie jest różowa, a po prostu do nas należy to, że mamy utrzymać ekstraklasę dla Lechii. Jakbym nie wierzył, no to idę do trenera, zapukam na drzwi, trenera chce wolne do końca sezonu czy do następnego. Ja wierzę w ten zespół, wierzę w chłopaków i po prostu wtorek nic innego nam nie pozostaje, tylko ograć Piasta. Dusan Kucjak, jak słychać, był mocno poddenerwowany, a w zupełnie innym nastroju są piłkarze Krakowi i Śląska. Tak jak wspomniałem na początku, obie drużyny mają już zapewnione utrzymanie. W piątek mierzyły się ze sobą i podzieliły się punktami. W Krakowie padł remis 3-3. Niby więc wszystko jest w jak najlepszym porządku, ale trener Pasów, Michał Probierz, nie był zadowolony z postawy swoich zawodników. Celowo zmieniliśmy też linię obrony, daliśmy pograć tym zawodnikom, bo wiedzieliśmy, że Śląsk jest w dobrej formie. No i widać też było, że w momentach nie potrafiliśmy właśnie utrzymać tej linii, że za wolno odbudowywaliśmy to i w szczególności do pewnego momentu w drugiej linii mieliśmy problem, ale poukładaliśmy to, wydawało się, że mecz mamy pod totalną kontrolą i mieliśmy swoje sytuacje, że mogliśmy dobić Śląsk, no ale nie można nie wykorzystywać takich sytuacji. To tyle, jeśli chodzi o grupę spadkową. Przypomnijmy, utrzymanie zapewniła sobie Krakowia, Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin i Arka Gdynia. Wczoraj odbył się pierwszy mecz grupy mistrzowskiej. Wisła Płock zremisowała z Lechem Poznań 0-0, a za nami 2 mecze. Korona Kielce przegrała z Wisłą Kraków 0-3, a Zagłębie Lubin przegrało z Górnikiem Zabrze 0-2. To wróćmy teraz jeszcze do tego, co działo się w Pucharze Polski. Legia Warszawa zdobyła właśnie puchar po raz 19 w historii klubu. W finale rozegranym na PGE Narodowym legioniści pokonali 2-1 broniącą tytułu Arkę Gdynia. Gole dla mistrza Polski w pierwszej połowie strzelili Jarosław Niezgoda i Kafu. Arkowcy odpowiedzieli, dopiero w doliczonym czasie gry trafił Dawid Sołdecki. Na zdobyty puchar ucieszył także obrońcę Legii Michała Pazdana. po to się gra, żeby zdobywać trofea, także na pewno fajna sprawa. Grać na narodowym już w finale i wygrać, to chyba każdy ma radość z tego powodu i jest zadowolony. To był ciężki mecz dla Legii Warszawa? Znaczy dobrze, wyszliśmy mecz, się wydaje, że prowadziliśmy 2-0, kontrolowaliśmy przebieg spotkania, gdzieś na początku drugiej połowy chcieliśmy trochę arcy się rozbujać, ale no nie stworzyli dogodnych sytuacji i szkoda trochę, że nie zdobyliśmy bramki na 3-0, bo mieliśmy ku temu okazję, a tak w drugim meczu tracimy bramkę gdzieś pod koniec, troszkę nonszalancji się wkrada na koniec, a cały mecz trzeba być skoncentrowany, nie tylko 90 minut, ale 100 minut. Już nawet pomijając tą bramkę gdzieś po prostu z 2-3 razy niepotrzebnie gdzieś w pewnych momentach się dekoncentrujemy i tracimy bramkę, no ale w gruncie rzeczy na pewno idziemy do przodu. A te przerwy, ten kłębiący się dym, to już taka tradycja się staje powoli, to też trudno utrzymać przed tym koncentrację? No na pewno, to nie sprzyja, no umówmy się szczerze, nie sprzyja, bo gdzieś jesteś w takim rytmie, no ale na to nie mamy wpływu, no czasami trzeba czekać po prostu i tyle. Piłkarze Arki Gdynia po emocjach zeszłego sezonu, kiedy w finale pokonali Lech Poznań, mieli nadzieję powtórzyć ten wyczyn. Po meczu z Legią zawodnicy z Gdyni, w tym Rafał Siemaszko, mieli mieszane uczucia. Z jednej strony smutek, bo wiadomo, że chciałem wygrać po raz kolejny ten puchar, zdobyć złoty medal, a z drugiej strony można powiedzieć, że troszeczkę też satysfakcja z tego, że doszedłem do takiego poziomu, do meczu finałowego, bo wiele klubów chciało być na naszym miejscu, więc myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Sens się skończył, rozpocznie się kolejny w przyszłym sezonie, także będziemy chcieli ponownie dojść do finału Pucharu Polski. Pojawiłeś się na boisku, szarpałeś, ale te twoje pojedynki z Remim, powiedz jak to wyglądało, bo to twardy facet, walczyłeś tam z nim na bokcie. No tak, twardy facet, duży, ale kilka razy gdzieś tam sobie poradziłem. Ciężko było walczyć z tym obrońcą, bo widać, grał gdzieś tam we Francji, tak, w lidze francuskiej na wysokim poziomie, więc naprawdę trzeba docenić też klasę przeciwnika. Arka gola strzeliła w doliczonym czasie gry, a sędzia czas doliczył, ponieważ kibice zorganizowali oprawy, które zadymiły na tyle stadion, że mecz trzeba było przerwać. Dodatkowo z sektora zajmowanego przez arkowców w pewnym momencie zostały wystrzelone z rakietnic w stronę kibiców Legii Race. Ta to była już sytuacja bardzo groźna. Uszkodzona została konstrukcja stadionu Telebim, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Już po meczu Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli organizatora meczu, zapowiedział, że związek zawiadomi prokuraturę o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa i to ma się stać jutro. Dalej o piłce nożnej, o ekstraklasie piłkarskiej, ponieważ o godzinie 18 Jagiellonia Białystok zagra z Legią Warszawa. Na miejscu jest Filip Jastrzębski. Filip, witamy Cię. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Powiedz, czy stadion już wypełniony i czuje się tę atmosferę niesamowitą piłkarskiego święta? No tutaj w Białymstoku atmosfera jest znakomita, byłem rok temu, było bardzo fajnie, dzisiaj również piękna pogoda, piękny stadion, kibice z Białegostoku wypełnili te trybuny do ostatniego miejsca, puste tylko trybuny przeznaczone dla kibiców gości, podobno oni są pod stadionem, ale z jakichś tam powodów wejść na ten mecz na razie przynajmniej nie mogą. To jest bardzo, bardzo ważny mecz dla układu tabeli, tej najwyższej części tabeli polskiej ekstraklasy. Legia Warszawa, przypomnę, lider, Jagiellonia na trzecim miejscu w tabeli. Legia chce tutaj wygrać, nie musi tak naprawdę, ale bardzo chce, bo jeśli by wygrała, to już naprawdę odskoczyłaby stawce, w której jest Jagiellonia i Lech. Natomiast Jagiellonia, jeśli dzisiaj by wygrała, no to podtrzyma nadzieję na Mistrzostwo Polski. Trochę się piłkarzom z Białegostoku zarzuca, że oni już zrobili, co mieli zrobić. Wicemistrzostwo w zeszłym roku i teraz też im to wystarczy, ale oni zarzekają się, że nic nie muszą, a chcą zdobyć mistrzostwo, a jeśli chcą zdobyć mistrzostwo, to dziś muszą pokonać Legię. Już za kilka minut rozpocznie się mecz Jagiellonia-Legia. Czekamy na ten mecz, a my Państwa zapraszamy już na drugą godzinę naszej audycji. Spotkamy się z Państwem kilka minut po godzinie 18. Autopromocja. Nie powstrzymają ich żadne przeciwności losu. Bokka w Trójce już dziś. Zapewne zagrają dużo materiału ze swojej nowej płyty Life on Planet B, ale w przypadku tego zespołu wszystko jest tylko domysłem. Zapraszam, bo to będzie wyjątkowy wieczór. Transmisja koncertu na naszej antenie tuż po 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Patrz, Barbara, 500 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Początek tygodnia zapowiada się naprawdę gorąco. Tylko w poniedziałek w Biedronce. 3 artykuły przemysłowe dostaniesz w cenie 2. Nie przegap okazji. Weź 3 artykuły przemysłowe. Na przykład tekstylia, zabawki, książki, artykuły gospodarstwa domowego lub sprzęt elektryczny i elektroniczny. A najtańszy z nich otrzymasz zupełnie za darmo. Szczegóły promocji i lista produktów w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Tu Tomasz Kamel. Czy może być coś lepszego niż stan nielimitowany dom Wi-Fi z super smartfonem Samsung Galaxy S7? Może. Teraz drugi smartfon Samsung Galaxy S7 dostaniecie gratis. Tak, gratis. A do tego telewizja Play Now z pakietem sport lub pakietem dla dzieci. Do wyboru. Fajnie? Fantastycznie. To najlepsza oferta na rynku. Przejdź do Play. Wybierz stan nielimitowany dom Wi-Fi ze smartfonem Samsung Galaxy S7, a drugi taki sam smartfon dostaniesz gratis. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. W Rainbow startuje Last Minute, jakiego jeszcze nie było. Last Minute 500+. Na początek rabat do 50% dla każdego. Na plus aż 3 super opcje do wyboru. Po pierwsze, wakacje za jedyne 500 zł dla dzieci. Po drugie, do 500 zł zniżki dla drugiej osoby na wakacjach we dwoje. I po trzecie, do 500 zł zniżki dla każdego na wybranych objazdówkach. Nie czekaj. Rezerwuj teraz Last Minute 500+ w Rainbow. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator. Za minutę 18, Piotr Łodej, witam kierowców. Wracamy z majowego wypoczynku na drogach. Duży ruch, są wypadki korek na A2, odcinek Skierniewice-Warszawa. Między węzłami Wiskitki a Konotopa zderzyły się 3 samochody osobowe. Udrożniono właśnie lewy pas jezdni w kierunku stolicy. Prawy będzie zablokowany przez co najmniej 2 godziny, a korek ma około 5 km. 440 km A2 za węzłem Grodzisk Mazowiecki w stronę Warszawy. Korek także na A4 Legnica-Wrocław. W pobliżu węzła Pietrzykowice zderzyło się 9 aut osobowych. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Tu także postoimy przynajmniej 2 godziny. 85 km A4 Legnica-Wrocław. Wciąż zablokowana droga numer 30 Lubań-Jelenia Góra. Po śmiertelnym potrąceniu rowerzysty nadal obowiązuje objazd drogą wojewódzką. Korek też na A1 na bramkach wyjazdowych w Nowej Wsi w kierunku Łodzi. Kolejka na prawie 20 minut stania. Szerokiej drogi, do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji.